मशहूर है आदत अपनी, हर किसी से कहां मिलती है तबीयत अपनी, हर किसी से कहां मिलती है तबीयत अपनी। झुका लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है उड़ा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है उड़ा लेते हैं, हगा लेते हैं, हगा लेते हैं।